राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो सदस्यता स्वाभाविक अपना होना पर सबको मालूम होता है मैं हूं। मैं हूं के साथ में जो नहीं रहता है उसको मिला लिया, इतनी सी होती है। मानो मैं तो हूं पर शरीर भी साथ में, शरीर सही तो शरीर नहीं रहता, शरीर एक क्षण भी नहीं रहता। शरीर तो बहता है, आप रहते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आप छोटे से थे, शरीर छोटा सा था, उस समय में आप अपने को छोटा मानते थे। शरीर मोटा हुआ तो अपने को मोटा मानते, शरीर बीमार हुआ तो अपने को बीमार मानते, शरीर ठीक हुआ तो अपने को ठीक मानते हैं। ये जो शरीर के साथ में एकता मानते हैं, ये गलती होती है। शरीर तो हरदम बदलता है, और आप जुग जुगांतर में भी नहीं बदलते। आप बदले तो शरीर धारण कौन करेगा? दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, 84 लाख योनि है। आप अगर बदल जाए तो कौन जाएगा? तो आप तो वो ही रहते हैं। शरीर हरदम जाता है, हरदम ही निरंतर ही, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, हरदम ऐसे शरीर का प्रवाह गंगा जी की तरह हरदम है, मृत्यु बजा रहा है। जैसे समुद्र का जल गंगा जी का जल समुद्र में मिल रहा है, ऐसे ही ये अभाव में जा रहा है। अभी कोई कहे तुम बाल बड़ा दिखाओ, क्या दिखाओ, वो तो बह गया। तो बहता है दम, तो शरीर बहता है और आप रहते हैं, और बेहतर रहता दोनों को भी साथ में एकता मानते हैं। अरे बेटे के साथ आप बहुमत रहते के साथ रहो, परमात्मा रहते हैं, परमात्मा बेटे नहीं है। ये परमात्मा के साथ आपका रहना पड़ा है, क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है अविनाशी। ये विनाशी होने वाली जो विद्या है अविद्या है, ये विनाशी वो आपका स्वरूप नहीं है, ईश्वर अंश ही। आप नित्य के अंश हो, ये अनित्य है, ये अनित्य। माँ के जन्म में छोटे से थे, छोटे से बड़ा हो गया, आप हो के वही है। जो छोटे शरीर में थे वही आज इस मोटे शरीर में है, आप वही है। आप कहते भी हैं कि बालक मन में ये करता था, पढ़ता था, खेलता था, कहते हैं बालक मन में बच्चों के साथ में था, आज मैं वो नहीं हूँ, वो नहीं हो आज। ये बदला है तो शरीर बदला, शरीर आपकी जो सत्ता है, आपका स्वरूप सत्ता रूप है, जो हृदय में नहीं सकता वो आपका स्वरूप है। ये बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है, बदलना बदलना का प्रकृति का स्वरूप है। ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो। आपकी एकता परमात्मा के साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ है। संसार की शरीर की एक सत्ता है, बदलना बदलना बदलना बदलना हर दिन बदलता है। शरीर में बदलता है, प्रलय में बदलता है, महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग में बदलता है, ये बदलता ही बदलता है हरदम। और आपका स्वरूप कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। उसमें आप स्थिर रहो। आप मिला हुआ मानते हैं, मैं मिला हुआ नहीं है। शरीर स्थो भी कौन दे, न करो नहीं करते। शरीर में से होता हुआ भी स्वयं न करता है न लिप्त होता है। करता भी नहीं है, लिप्त नहीं हो रहे, मैं भोगता भी नहीं है। न करोति ये कर्तृत्व का भाव, न लिप्यते ये है भोगता का बात। ये दो बात आप में नहीं है। कर्ता और भोगता पढ़ना त्याग नहीं करना है, कर्ता भोगता अपने में नहीं है ये अनुभव करना है। जैसे नाहंकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बोले जैसे न लिप्त है भोगता पर जिसमें नहीं है, ऐसा जो मानता है कोई युद्ध भरेगा सबको मार देगा तभी सामान लोकन न हंति न निवेदते, न हिंदी क्रिया इनमें लागू करती और न अन्य न मारा जाता है। क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति का स्वरूप, और अक्रिया और परमात्मा ये है आपका स्वरूप। पदार्थ की जगह है परमात्मा और क्रिया की जगह अक्रिया, ये आपका स्वरूप है। तो न करो तीर न लिप्य थे, न करता होता है न भोगता होता है। तो करता भोगता पड़ेगा त्याग नहीं करना है, इनको ग्रहण नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना। चीज अलग है, ये त्याग थोड़ी करना है, हरदम त्याग होता है। सत्य ये बदलता ही रहता है, कैसे बदल गया तो ये सत्य ऐसा होता है। ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है। तो अहंकृत भाव नहीं है ये तो बात सत्य है, अहंकृत भाव का अहंकार का छोड़ना ये नहीं है, है ही नहीं। इसको आप स्वीकार ही मत करो। ऐसे ना अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्त है भोगता पर नहीं है, करो तो लिप्त दो बात है, करते तो भोगते तो ये आप में नहीं है। ये प्रकृति का है, ये करते तो भोगते तो संसार का, अपने से माना ही नहीं स्वीकार देंगे। हत्वा भी सही मान लोग न हंते न निबेदते, न मारता है न मर बदलता है। प्रत्यक्ष बात है, गीता कह रही है साफ दिखता है। ये कहने से आप ध्यान दो तो साफ दिखता है। ऐसे न अहंकृत भाव, अहंग करता हूं मैं करता हूं ये भाव, जे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे न लिप्त है, करता भोगता पर लिप्त नहीं होता, तो ये भोगता पर नहीं होता। तो करता भोगता पर अपना स्वीकार नहीं करना है, ये समझ लेना है। तो कर्ता भोगता नहीं होता तो लिखित्व नहीं होता। कर्ता भोगता ये संसार का प्रकृति का, न करता न भोगता ये आपका स्वरूप, आपके स्वरूप में कर्ता भोगता पर नहीं है, प्रकृति में कर्ता भोगता पर ही है। ये कर्ता भोगता पर में बैरी है, आप ऐसे रहते के साथ है। आप भगवान के साथ है, कर्ता भोगना प्रकृति के साथ है। आप भगवान का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। आप देखो तो साफ दिखता साफ। मैं समझता हूं अभी इतने दिन हो गए, महीना हो गया, कितना महीना हो गया, तो ये बात तो साफ दिख रही होगा ना। ये 18वां 17वां है सत्र, इससे नाहंग तो बाबूदी इसे लिखते साफ साफ कहा अंकृत भाव नहीं है, लेप नहीं है। तो सबको मार दे तो मारता है नहीं, लिप्त होता है। ये चीज अलग है, कैसे बढ़िया बात बताई है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादि तो दोनों में प्रकृति पुरुष, अनादित्वात निर्गुणत्वात, ये निर्गुण बना प्रकृति में नहीं है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्यते, साफ होता है एकदम साफ। शरीर स्थोप ही कौन थे, यथा प्रकाश यति एक कृष्ण लघुभूमि भी, जैसे एक सूर्य भगवान संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे आपका क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे एक सूर्य संसार मात्र को प्रकाशित करता है, ऐसे आपका सूर्य क्षेत्री क्षेत्र वाला वो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिपित, जैसे आकाश सब में रहता हुआ है, लिप्त नहीं होता, मिलता नहीं है। ऐसे आप भी सब साथे वृत्त होते नहीं है, आप वो के वो रहते पशु शरीर मिले, पशु शरीर मनुष्य शरीर कोई शरीर मिले, भूत प्रेत पिशाच देवता शरीर कहीं मिले, ये सब बदलते हैं। आप है जो जीव रहते हैं, कितनी स्वस्थ बात है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं ज्ञान में इस प्रकार ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्र की क्षेत्री क्षेत्री को क्षेत्र की को देने वाला वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्री नहीं है। ध्यान देना, ये एक बात इसमें नई बात है। नई बात क्या है, क्षेत्र तो है जड़, एक क्षेत्री है वो चेतन, वो क्षेत्री क्षेत्र बताने के लिए उसको क्षेत्री का क्षेत्र और क्षेत्री का एक एकता नहीं है। इस बात ये क्षेत्री नहीं है। क्षेत्र में व्याकरण में अरे इनिशन प्रत्यय होता है, वो क्षेत्री होता है इन्होंने से खेत वाला, तो खेत वाले नहीं हो अब, क्षेत्र में क्षेत्रीय है ना, आप क्षेत्र वाला नहीं हो, आप परमात्मा के साथ एक हो। ध्यान दिया ना, ये क्या ध्यान नहीं पा रहे। जैसे धनी और धन एक होता है, यहाँ क्षेत्र एक नहीं है, क्षेत्र चेतन है, क्षेत्र चेतन है, तो क्षेत्र बिना कहे क्या, इन वास्ते क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र में स्थित क्षेत्र ऐसा नहीं है, क्षेत्री का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र है प्रकृति का, क्षेत्र है परमात्मा का। ये फर्क है आजादी का, थी सिर्फ साफ साफ ऐसे क्षेत्रीय वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अकेला सूर्य सब संसार को प्रकाशित करता है, परंतु किसी के साथ में चिपकता नहीं थे, एक नहीं होता। ऐसे ये क्षेत्रीय सब क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, परंतु किसी के साथ में लिप्त नहीं होता, लिप्त भी नहीं करते ही भोगते होता भी, लिप्त होने से कर्ता भोगता बन जाता है, तो लिप्त होने से निर्लय बन जाता है। क्षेत्र में क्षेत्रीय वर्ण कैसे करे, इस बार से क्षेत्र को लेकर के क्षेत्री, क्षेत्री को लेकर के क्षेत्र, परंतु क्षेत्र है जड़, क्षेत्री है चेतन, मानो क्षेत्री तो नित्य रहने वाला है और क्षेत्र हरदम बदलने वाला है, हरदम बदलता है, हरदम रात में दिन में हरदम बदलता है। आप काम करते हैं तो भी शरीर बदलता है, आप कुछ नहीं करते सो जाते हैं तो शरीर का बदलना वैसे ही है, वो है जो मतलब जारी रहता है, नींद के समय भी ये बदलता है, जागृत में बदलता है, आप नींद नहीं हो जाते जागृत में बदलते ही नहीं, तभी आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, नहीं दूसरे में कौन जावे, एक क्षेत्र तो थोड़ी जाते दूसरे क्षेत्र में, क्षेत्र तो बदलता है, आप न बदलने वाले हो, साफ साफ दिखे यथा प्रकाशति एक कृष्ण लोगों में भाई संपूर्ण लोगों को एक सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय तथा प्रकाश है, क्षेत्रीय है वो सूर्य की तरह अलग। देखो वेद का पढ़ना और शिकार का करना दोनों सूर्य के प्रकाश से होते हैं, मैं प्रकाश के वेद के पढ़ने के पुण्य को और शिकार में जीवों के मारने को हत्या को ये स्वीकार करते ही नहीं, ये अलग रहता है, क्योंकि ये अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है ही नहीं, ऐसे अहंकृत भाव बुद्धि इस बात से ये एक रहता है, ऐसी साफ बात है एकदम। ये बहुत बार कही है, बहुत बार सुनी है, थोड़ा ख्याल करो, आप वो कर वही है, खेल के साथ लिप्त हुई है, आपने मान लिया मेरे साथ मिला हुआ हूं, रसोई घर में आप जाकर भोजन करते हैं तो भोजन वो शरीर नहीं करता है, क्षेत्र क्षेत्र नहीं, रसोई घर या रसोई घर वो भोजन नहीं करता है, भोजन आप करते हैं, परंतु रसोई घर से अलग है आप, ऐसे ही शरीर से आप अलग है, रसोई घर में भोजन करते हैं तो आप रसोई घर के साथ एकता नहीं करते, ऐसे शरीर संसार के सुख दुख भोगता है तो शरीर भोगता है, आप नहीं भोगते, आप अलग रहते हैं। जैसे क्षेत्र क्षेत्र को क्षेत्र के प्रकाशित करता है तो क्षेत्र प्रकाशित होने वाला है, और क्षेत्र के प्रकाश करने वाला है, प्रकाश है, मानो वो चेतन है और क्षेत्र सब जड़ है। इस बारे जड़ चिंतन क्षेत्र क्षेत्र एवं ज्ञान अनुसार ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा ये दिखता है। जैसे यहाँ की चीजें इन नेत्रों से दिखती है, ऐसे क्षेत्र और क्षेत्र के प्रकाश अंतरम ज्ञान अनुसार भूत प्रगति मोक्षण से भूत प्रगति छोड़ना इसको ठीक जान जाए परम ज्ञान परम गति प्राप्त हो जाते हैं। साफ साफ एकदम साफ साफ है ये जो नवग्रह मिलन है वो मिलन मिल नहीं हुआ है। आप निर्विकार रहते हैं खेत विकारी रहता है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा होता है। गीता में तीन चक्षु होती है, एक चर्म चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, एक दिव्य चक्षु है, तीन नेत्र है। दिव्यम दे चक्षु भगवान गीता में दिव्य चक्षु देता हूँ तो क्षेत्र की बाबा दिव्य चक्षु से दिव्य रूप दिखता है, सर्व चक्षु से सर्व तत्व दिखता है, ज्ञान चक्षु से सब का पता दिखता है, ज्ञान चक्षु से दिखता है। जल और कमल साथ में रहते हैं परंतु बहते नहीं, मिलते नहीं। जल की बूंद कमल के पत्ते ऊपर मोती की तरह लुकती रहती है, पत्ते में स्पर्श नहीं होता, पत्ते के साथ मिलती नहीं, अलग दिखती है। ऐसे आप शरीर के साथ मिलते नहीं हो, आप अलग रहते हो। आप मिलते नहीं हो, मिलता हुआ मान लेते यही बनना है, ये जन्म मरण कारण है। ऐसे विवेक से भी समझ लो और नहीं तो भगवान ही हो जाओ, और कोई न हो भगवान का साथ करो। जल की बूंद है और जो समुद्र में जल है उनके साथ एकता है, ऐसे आपकी परमात्मा के साथ एकता है। तो ये अगर कठिनता मालूम देती हो और क्षेत्र क्षेत्र अलग अलग तो छोड़ो, क्षेत्र को छोड़ो, अरे आप भगवान के हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे ते मेरे नाथ, आप भगवान के हो, ये प्रकृति का है, ऐसे खेल मिल जाएगा। साफ साफ दोनों मार गए, वो ज्ञान मार गए और हे नाथ आप क्षेत्र क्या जो साक्षात परमात्मा साथ उनके साथ है, क्यों ममई वंश हो आप अंश परमात्मा के, ये प्रकृति का अंश शरीर, शरीर अलग है आप अलग हो। तो ये बड़ी सुगम पड़ता है, हे नाथ मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मेरे अपने अपने खास। जैसे बालक को माँ को बालक कहता है मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ, प्यारी लगती है माँ, बड़ी सी लगती है, पकड़ लेते हैं मेरी माँ है। ऐसे आप परमात्मा के अंश हो, आप चेतन हो, परमात्मा महान चेतन है, उसके साथ हो, संसार साथ आप नहीं हो। मेरी समझ में आप पहले जैसे नहीं हो, आप में खुद में फर्क पड़ रहा है, आप खेत से आलादे हो ये सुन लेते हो, सुन करके कुछ मान भी लेते हो, तो क्षेत्र क्षेत्र अंतर हो, इन दोनों का अंतर है। अंदर क्षेत्र जड़ है, क्षेत्र चेतन है, तो दोनों का क्षेत्र ज्ञान चक्षुता, ये ज्ञान चक्षुता है, इन चक्षुता क्षेत्र क्षेत्र का विवेक इन आंखों से नहीं था, ज्ञान चक्षुता। यार भूत प्रकृति मोक्ष है, भूत पांच और प्रकृति ये एक है, ऐसे छुटे या जान लेता है तो परम में अंति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। एकदम ठीक ठीक समझ में आती बात है, ज्ञान रूपी नेत्र दी गई यार, इन दोनों का ज्ञान रूपी नेत्र है, ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान रूपी चक्षु है, पंद्रह में भी उत्क्रांत उत्तम भंजान गुणाधम विमोडान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, विमोडान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, वहां पर ज्ञान चक्षु है, यह ज्ञान चक्षु। साफ साफ दीता है, अब इसमें से हो जाए आप सब ज्ञान सब मुक्त है, आप मुक्त है, मुक्ति होती नहीं है, होता पैदा होता हो तो नष्ट हो जाता है, ज्ञान पैदा होता है तो नष्ट हो जाएगा, ऐसा है आप है ही ऐसा है, ऐसा है वैसा है जैसा जानते नहीं, ये अज्ञान है जैसा न जानना अज्ञान, और है जैसा जानने लगा था ज्ञान है, जड़ चेतने का विभाग है, विभाग करने में असमर्थ नहीं हो तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ तो ठीक हो जाएगा, आप भगवान को भगवान पूछते हैं भगवान को ही, तो भगवान के साथ एक है आप पहले से ही, तो अनुभव जाएगा, भक्ति मार्ग शुरू पड़ता है, विवेक में है, विवेक दोनों का विवेक, एक मिनट ज्यादा हो गया, सब बात खुली एकदम साफ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।